świat. Wypadł mi z moich rąk jakoś tak. Nie jest mi nawet żal. Czy ty wiesz, jak chciałbyś żyć? Bo ja też chyba tak chciałem przez cały czas. Jeśli muszę i wybrać będę mógł, jak odejść, to przecież dobrze, dobrze o tym wiem. Chciałbym umrzeć przy tobie. Z miłości, nie bez bólu i nie w domu. chcę szybko, nie chcę młodo, nieszczęśliwie i wśród bliskich chciałbym umrzeć z miłości. Dziękuję bardzo.